أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میرے محترم بھائیو اور دوستو, اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننا, اس کی ماننا, جس سے روکے اس کو چھوڑ دینا, جس کا کہے اس کو کر لینا, یہ زندگی کا مقصد ہے اور اس پر زندگی بسر ہو جائے اور اسی پر خاتمہ ہو جائے, اس کا نام کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار, جو دوزخ سے بچ گیا, وہ ادخل الجنہ, اور جنت میں چلا گیا, فقط فاز, وہ کامیاب ہو گیا. دوزخ سے کیسے بچتا ہے؟ نافرمانی کو چھوڑنے سے. وہ جنت میں کیسے پہنچتا ہے؟ اس کی اطاعت سے. من یطع اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما, جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا, اطاعت کر لی, تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. ہمارے دنیاوی علم نے کامیابی کا مفہوم بدل دیا اور ذہن بھی بدل دیا. ہمیں یہ ذہن دیا گیا, میرے پنکھے کو بند کرو, شور کام. ہمیں یہ ذہن دیا گیا بچپن سے, ماں باپ نے بھی دیا, ماحول نے, استادوں نے, جتنی تمہارے پاس دنیا زیادہ ہوگی اتنے تم بڑے آدمی بنو گے اور اتنا تم کامیاب ہو جاؤ گے, زندگی کے مقصد کو پاؤ گے. یہ غلط علم ہوا, غلط نتیجے نکلے. اللہ اور اس کا رسول اس کے بالمقابل ذہن بناتے ہیں, جتنا اللہ کو راضی کرو گے اتنے کامیاب ہو جاؤ گے, جتنا اللہ تم سے راضی ہوگا اتنا تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے گی. یہ ذہن قرآن دیتا ہے. بازار کا اور دفتر کا اور کاروبار کا اور ماں باپ کا دیا ہوا ذہن یہ ہے کہ دنیا تمہاری منزل ہے. اللہ کا, قرآن کا, رسالت کا دیا ہوا سبق یہ ہے کہ دنیا تمہارے لیے گزرگاہ ہے, آخرت تمہاری منزل ہے. دنیا کا سبق یہ ہے کہ یہاں کی عزتیں تمہارا مقصد ہیں. قرآن کا سبق اور اللہ کا سبق یہ ہے کہ یہ تمہارے راستے کی چیز ہے, آخرت کی عزت تمہارا مقصد ہے. آج کے ماحول کا درس یہ ہے کہ یہاں کی ذلتوں سے بچنا, تمہاری شکستوں سے, فقر سے, فاقہ سے بچنا, یہ تمہاری زندگی کا موضوع ہے. قرآن کا سبق یہ ہے کہ جہنم کی بھوک کے آخرت کی بھوک سے بچنا اور آخرت کی دھوپ سے, پیاس سے, ذلتوں سے بچنا, یہ تمہاری زندگی کا موضوع, منزل اور مقصد ہے. تو یہ بالکل دو متضاد چیزیں ہو گئی. جو آدمی دنیا اور اس کی چیزوں کو سامنے رکھ کر چلتا ہے, اس کی راہوں میں اللہ اور اس کا رسول آتا ہی کوئی نہیں. جو اللہ اس کا رسول کو سامنے رکھ کر چلتا ہے, اس کی راہوں میں دنیا اور اس کی چیزیں بے مقصد بے معنی ہو جاتی ہیں. مل گئی تو روزی, نہ ملا تو روزہ. وہ اس ذہن کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے. اور جو مال, متاع, عزت, دھن, دولت, حکومت, سیاست اور بنگلے, کوٹھیاں, ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے, پھر وہ حکموں کو توڑتا ہے, شریعت کو چھوڑتا ہے, سنتوں کو وہ ترک کرتا چلا جاتا ہے, کہ اس کی منزل میں اگر اللہ کا حکم رکاوٹ بنے گا تو اسے چھوڑے گا, شریعت رکاوٹ بنے گی اسے توڑے گا, سنت رکاوٹ بنے گی اسے ہٹائے گا, لیکن اپنی منزل, پیسہ, عزت, دھن, دولت, اس کے پیچھے وہ چلے گا اور اس کی وہ پوجا کرے گا. یہ اس وقت کا ہمارا معاشرہ ہے, یہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے. جس معاشرے کی بنیاد پیسہ ہو, دنیا کی لذتیں, راحتیں ہوں, ان بنیادوں پہ اسلام کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. یہاں اگر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی حکومت پر بیٹھ جائیں تو وہ بھی اس معاشرے کو اسلام پہ نہیں لا سکتے، کیونکہ اسلام کی ایک مثال دیتا ہوں، یہ پنکھا چل رہا ہے نا، اس کے اندر ایک طاقت ہے، تو یہ ہمارا اشارہ سمے ہم یوں کرتے ہیں یہ چل پڑتا ہے، یوں کرتے ہیں یہ بند ہو جاتا ہے، اگر ہم اس کی طاقت کو ختم کر دیں، پیچھے جو طاقت آ رہی ہے اس کا تار کاٹ دیا جائے، پھر اب آپ اس کو ڈنڈے ماریں پھر بھی نہیں چلے گا، منت کریں پھر بھی نہیں چلے گا، خوشامد کریں پھر بھی نہیں چلے گا، دھمکیاں دیں پھر بھی نہیں چلے گا، مارو گے تو ٹوٹ جائے گا، چلے گا نہیں پر ٹوٹ جائیں، منت کرو گے سمجھے گا نہیں سنے گا نہیں، جسم سے روح نکل جائے تو اس جسم آنکھ موجود کان سب کچھ موجود، اسے کہو کر اسے کہو نہ کر اس کے لیے برابر ہو گیا، کیونکہ روح ختم، روح گئی جسم مٹی ہو گیا، جس معاشرے سے اسلام کی روح نکل جائے اسے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ابدال قطب بھی دین پہ نہیں لا سکتا، کیونکہ دین اندر کی طاقت سے چلتا ہے باہر کی طاقت سے نہیں چلتا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے گاؤں میں نماز پر پابندی لگا دی، جو نہیں نماز پڑھتا تھا اس کو پٹائی ہو رہی ہے ٹھکائی ہو رہی ہے، لوگوں نے بے وضو پڑھنا شروع کیا، اور میرے تائے کو پتہ چلا تو اس نے پھر میرے باپ کو سمجھایا کیا کرتا ہے لوگوں کو برباد کرتا ہے، ایسے تھوڑا یہ نماز پڑھیں گے، تو ابھی تو تمہاری نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب تک اندر سے دیکھو نا بیج ہے، بیج سے درخت لینے کا ایک قانون ہے، بیج سے فصل بنے پھل بنے اس کا ایک قانون ہے، اب کو گٹھلی کو کہو آم بن جا بنے، دانے سے کہو خوشا بن جا بنے، خوبانی کی گٹھلی سے کہو چل کھڑا ہو جا درخت بن جا، یہ زبان وہ نہیں سمجھتی، ہاں اس کو فطرت کے قانون کے ساتھ چلاؤ، اس کے حوالے کرو، اسے موسم کو دیکھو پھر زمین کو دیکھو پھر اسے کاشت کرو پھر اسے پانی لگاؤ پھر اس کی نگرانی کرو، اب یہ کام ہندو دہریہ مشرق بھی کرے گا تو اللہ اس کے دانے کو خوشا بنائے گا، گٹھلی کو آم بنائے گا، اور اس کے بادام کو خوبانی بنائے گا، اور جو اس کو ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر چاہے مصلی بچھائے تو چاہے اللہ سے، اللہ قادر ہے کر دے گا، پر اللہ ایسا نہیں کرتا، اس نے خود اس کائنات کو اسباب کے تحت چلایا، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کو کون پیارا ہوگا، اور دیکھو رات کو ہجرت کے لیے چھپ کے جا رہے، کوئی اللہ کے نبی پہ ہاتھ اٹھا سکتا، ساری دنیا کے شیطان جن انسان ملک الموت بھی آ جاتا ہاتھ نہیں لگا سکتا، ملک الموت پہ بات یاد آئی، جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھی بھیجا ملک الموت کو بھی بھیجا ایک فرشتے کو بھیجا، تو ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہو گئے اندر نہیں داخل ہو سکے، پہلے جبریل اندر گئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا ویسے نہیں آ سکتا، تو آپ نے کہا اجازت ہے تو اندر آ گیا، میں کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے کہا اجازت لے کے اندر جانا بن اجازت نہ جانا، تو انہیں مکے والے کیا کر سکتے تھے، سو کی بجائے لاکھ بھی جمع ہوتے کچھ نہیں کر سکتے تھے، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا اور اگر رہنا چاہیں تو واپس آ جانا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ کہیں گے مجھے چلنا ہے تو میں آپ کی روح قبض کروں گا اور آپ کہیں گے مجھے رہنا ہے تو میں پھر واپس چلا جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری روح بھی نکالو گے، کہا جی آپ کی بھی نکالوں گا، تو آپ نے کیا کیا ہے، رات کے آخری پہر میں اٹھے پھر چھپتے چھپاتے غار سور میں پہنچے، پھر تین راتیں 28 کی رات 29 کی رات یکم کی رات، سفر کا مہینہ تھا 29 کا مہینہ تھا، یکم تین راتیں اور دو دن آپ نے وہاں جمعہ ہفتہ جمعے کی رات، ہفتے کی رات، اتوار کی رات، تین راتیں گزاری، اور اتوار کی صبح کو آپ وہاں سے راستہ بدل کے گئے ہیں، آٹھ دن میں آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کہ یہ اسباب کا جہان ہے، یہ معجزات کا جہان نہیں ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا تو مکہ سے فلسطین تک تو سواری بھیجی، براق بھیجا، وہ آپ کو مکے سے لے کر بیت المقدس پہنچا، اور جب وہاں سے اوپر جانے کا وقت آیا تو سواری وہیں کھڑی کر دی گئی، اوپر آپ بغیر سواری کے گئے، کہ وہ اسباب کا جہان نہیں، وہ قدرت کا جہان ہے، وہاں قدرت کو ظاہر کیا گیا۔ دنیا اسباب کا جہان ہے، یہاں براق کو استعمال کیا گیا۔ تو بھائیو، جس سطح پر معاشرہ ہمارا پہنچا ہوا ہے، اس پر کوئی دین کو نافذ نہیں کر سکتا۔ کوئی بڑی سے بڑی، سارے علماء حکمران بن جائیں، وہ سارے تہجد گزار وزیر بن جائیں، وہ سارے اللہ سے ڈرنے والے مشیر بن جائیں، یہ معاشرہ دین پہ نہیں آ سکتا جب تک ان کے اپنے اندر ایمان کی جوت نہ جگے، جب تک ان کے اپنے اندر ایمان کی شمع فروزہ نہ ہو، جب تک ان کا اپنا دل اللہ کو نہ چاہے۔ اوپر سے انہیں کوئی نہیں دین پہ لا سکتا۔ یہ بغیر وضو کے نمازیں پڑھیں گے، نماز نہ پڑھ کے تو آدمی فاسق ہوتا ہے، اور اس طرح نماز کا مذاق اڑانے سے آدمی کافر ہوتا ہے۔ نماز کا مذاق دین کے کسی حکم کو چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، فاسق، لیکن کسی حکم کا مذاق اڑائے تو مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساری دنیا کو ہدایت دے دیتے، لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے، اور اس نے ہمیں اس جہان میں منتخب کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھے گا کہ ہم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو دین پر چلنے کے لیے اندر کی طاقت ہے، اور سب سے پہلی چیز وہ ایمان ہے، جس کا بول ہے لا الہ الا اللہ، یہ پہلا بول ہے۔ جب وہ اندر میں اترتا ہے تو ایمان بن جاتا ہے، زبان پہ ہوتا ہے تو کلام ہے، تو وہ اندر میں جاتا ہے تو ایمان ہے۔ پھر جب اعضاء و جوارے اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو وہ تصدیق بن جاتا ہے، کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک، اندر سے لے کر باہر تک، جب وہ لا الہ الا اللہ میں ڈھل جاتا ہے، اب ساری دنیا کے فرعون مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور جب اندر سے ایمان کی شمع بجھ جاتی ہے تو ساری دنیا کے نیک پاک اس کو راہ راست پہ لا نہیں سکتے، جب تک یہ اپنا ارادہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کس کی نظر ہوگی؟ ابو جہل میں طلب نہیں تھی، وہ نظر نے کام نہیں دیا۔ ابو لہب میں طلب نہیں تھی، آپ کی کتنی تمنا تھی کہ میری قوم ساری مسلمان ہو جائے، ادھر طلب نہ تھی۔ آپ جیسی توجہ کون ڈال سکتا ہے؟ آپ جیسی نظر اللہ تعالیٰ کس کو دیکھ؟ آپ کی تو ظاہری آنکھ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے نماز کے بعد فرمایا لوگوں رکوع سجدہ ٹھیک کیا کرو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اب ہمیں ہم آگے دیکھیں تو پیچھے نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھیں تو آگے نظر نہیں آتا، ادھر دیکھوں تو ادھر نظر نہیں آتا، ادھر دیکھوں تو ادھر نظر نہیں آتا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جیسے مجھے اللہ آگے دکھاتا ہے ایسے ہی مجھے پیچھے بھی دکھاتا ہے، میں آگے ہو کر بھی تمہیں پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، رکوع سجدہ ٹھیک کرو، امام کے آگے مت چلو۔ تو جس کی یہ آنکھ اتنی طاقتور ہو، اس کی دل کی نظر کتنی طاقتور ہوگی، اور ان کی اندر کی کیفیت۔ یوں آتا ہے حدیث میں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات میں سے ایک تجلی ڈال دے نا، ایک تجلی کو اتار دے نیچے، تو عرش سے لے کر تخت السرا تک ساری کائنات جل جائے گی۔ عرش، اس کے نیچے کرسی، لوح محفوظ، پھر جنت، پھر ساتواں آسمان، پھر چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا، پھر اس کے نیچے خلا، خلا کے بے شمار ستارے، سیارے، یہ سب ایک تجلی پڑنے پہ جل کے راکھ ہو جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھایا، ساتوں آسمان پار کروائے، سدرۃ المنتہا پار کروایا، پھر عرش پار کروایا، پھر اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھائے اور اپنا آپ آشکارا فرما کر فرمایا ادن منی، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ. اور تجلیات ایک نہیں، اب کروڑوں تجلیات پڑ رہی ہیں، پڑ رہی ہیں، اور ساری سینے میں ہضم ہو رہی ہیں، ہضم ہو رہی ہیں، ہضم ہو رہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ آپ کے سینے کی وسعت عرش، لوح، قلم، کرسی، آسمان، زمین، چاند، تارے، ستارے، سیارے کٹھے یوں جوڑ دیے جائیں تو ان کی وسعت تھوڑی ہے، ہمارے نبی کے سینے کی وسعت زیادہ ہے. اتنا وسیع سینہ، اتنا وسیع ظرف. بنو حنیفہ کو آپ نے دعوت دی کہ میری مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ایک گوڑا کہنے لگا بنی عمر ابن صافا، تو ایک گوڑا کہنے لگا تیری قوم نے تیری بات کو مانا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم اول من کذبنی، سب سے پہلے میری قوم ہے جس نے مجھے جھٹلایا ہے. تو بوڑا کہنے لگا جب تیری قوم نے تیری نہیں مانی تو ہم تیری کہاں سے مانیں؟ تو بھائیو، پہلی اگر ایمان چاہتے ہیں ہم اور دین پہ آنا چاہتے ہیں، دین کے بغیر نجات کو نہیں، اللہ کی قسم نہ اس جہان میں نہ اس جہان، تو ہر مسلمان کو محنت کرنی پڑے گی. میں آپ سے کہوں سارے اپنی پیاس دور کر لو تو میرے حکم سے آپ کی پیاس دور ہوگی، میں کہوں سارے بھوک دور کر دو تو کیا میرے حکم سے آپ کی بھوک دور ہو جائے گی؟ آپ جب تک روٹی نہیں کھاتے بھوک دور نہیں، پانی نہیں پیتے پیاس دور نہیں. جب تک ایمان کی محنت نہیں کریں گے ایمان اندر میں نہیں آئے گا. میں آپ سب سے کہوں تم کل تک ڈاکٹر بن جاؤ ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں کل تک؟ کل تک تم سارے عالم، فاضل، فقی، محدث بن جاؤ ورنہ تمہاری گردنیں اتار دوں گا، کیا یہ ممکن ہے؟ میرے بھائیو، جیسے یہ ناممکن ہے کہ کل تک میں اور آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اس سے زیادہ ناممکن ہے کہ اس معاشرے سے کہنا کہ کل تک تم سورہ جنید بغدادی بن جاؤ اور عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، سارے متقی پرہیزگار بن جاؤ. کوئی ایسی شوبدہ بازی اسلام میں نہیں ہے کہ ادھر سے ڈالا زانی شرابی اور ادھر سے نکالا جنید بغدادی، ایسی شوبدہ بازی اسلام میں کوئی نہیں ہے. دیکھو تو اللہ کو پانے والوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، کیسے جان جوکھوں میں ڈالی ہے اور کیسے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور کس طرح ان کا رواں رواں رواں رواں دکھا ہے اور تھکا ہے اور در سے بے در ہوئے ہیں، تب جا کر اللہ کا تعلق نصیب ہوا ہے. تو تبلیغ میں سب سے پہلی محنت بھائی ہوگا لا الہ الا اللہ پہ محنت کرو. اللہ تعالیٰ کے نبی کا جو سب سے بڑا احسان ہے انسانیت پر کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا. دو نسبتوں پہ اگر غور کریں تو وہ بالکل ختم ہو. بندے اور رب کا صحیح تعلق، بندے اور رب کا صحیح تعلق اور بندے اور رب کے تعلق میں مضبوطی اور دوام اور استحکام، یہ دو باتیں ختم ہو چکی تھیں. جتنی دنیا کا کافر تھا پتھر پوج رہا تھا، جو اہل کتاب تھے تو انہوں نے انسانوں کو خدا بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا گلہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو خدا بنا دیا کہ اللہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتے ہیں، اللہ سے بھی ہوتا ہے ان سے بھی ہوتا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، یہ تو اللہ کا بیٹا. اور قالت اليهود عزير ابن الله، اور یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ان کا اللہ کا بیٹا. اور عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد زندہ ہوئے اور واپس آئے. ان کا عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کا بیٹا, وہ تو اللہ نے قدرت دکھائی جا رہے تھے. فلسطین کی بستی بخت نصر کی قتل و غارت سے دبا ہوئی پڑی تھی, ان کو خیال آیا یہ ساری کیسے آباد ہوگی, کیسے یہ برباد آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے نقد و نقدی سمجھا دیا. وہ تو نبی تھے, وہ جا رہے تھے سفر میں تو ایک دم تھکاوٹ ہونے لگی. گدھے کو ایک طرف کھڑا کیا, درخت کے نیچے باندھا, ایک وہ کھنڈر سا تھا تو وہاں ایک ٹوٹی دیوار سے ایسے ٹیک لگائی, روٹی نکالی برتن میں ڈالی, انگور تھے ان کا رس نچوڑا, رس کپڑے میں انگور ڈال کر اس کو ایسے نچوڑ کر روٹی میں ڈالا تو روٹی انگور کے رس میں تر ہو گئی. تو یوں ایسے دیوار سے ٹیک لگائی اور آگے سامنے ایک دیوار تھی, اس پہ ایسے ٹانگیں رکھی, اس طرح ایسے ٹانگیں رکھی اور تھوڑا سا یوں ہو کے ایسے میں ذرا ٹیک لگا لوں, اتنے میں رس روٹی میں تر ہو جائے گا اور روٹی نرم ہو جائے گی, پھر میں کھا لوں گا. فأماته الله 100 عام, اللہ نے وہیں روح نکال لی, ایسے ہی پڑے ہوئے. 100 برس گزر گئے, نہ کسی کی نظر پڑنے دی, نہ موسموں کو اجازت دی اثر کرنے کی, نہ حشرات الارض سانپ بچھوؤں کو اجازت دی, نہ شیر چیتوں کو اجازت دی ان کے قریب پھٹکنے کی. ثم بعث, 100 سال کے بعد اٹھایا, آنکھ کھلی, دیکھا تو روٹی نرم ہو چکی ہے. کم لبثت, عزیر کتنا سوئے, کتنا ٹھہرے, کم لبثت کتنا ٹھہرے, کہنے کہ یومن, لگتا ہے اللہ نیند زیادہ آ گئی تھی, دن ہی گزر گیا پورا. پھر سورج دیکھا تو پہلے ادھر تھا تو تھوڑا ادھر ہو گیا تھا, کہنے کہ نہیں یہ اللہ ابھی تو دن بھی نہیں گزرا, بعد یومن یہ کوئی 5-6 گھنٹے ہوئے ہیں, آدھا دن. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل لبثت 100 عام, آدھا دن نہیں تو 100 سال یہاں پڑا ہے. کہ اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کیا کہہ رہے ہیں. کفندر الا طعام کا و شراب کا لم یتسنہ, روٹی دیکھ کوئی ذائقہ بدلا ہے, انگور کا رس, انگور کو جلدی جھاگ چھوڑتا ہے, اس لیے تو سب سے اچھی شراب انگور سے بنتی, جلدی جھاگ چھوڑتا ہے. دیکھو ذرا انگور کا رس ذائقہ بدلا ہے, روٹی کا ذائقہ بدلا ہے, جو پانی تو نے سفر میں لیا تھا اس کو دیکھو کیا اس کا ذائقہ بدلا ہے, اور گدھا جو 4 دن برداشت کرتا ہے کہاں گیا تیرا گدا کا, یعنی تو تھا پتہ نہیں کہاں گیا. وندر الا حماری کا, کہاں گیا تھا یہ پتہ نہیں کہاں گیا. ولنجعلہ آیۃ للناس, ابھی دیکھو تو نشانی بناؤں گا. وندر الا العظام, ابھی دیکھنا ہڈیاں, یہ پڑی ہیں نا کہ یہ تیرے گدے کی ہڈیاں ہیں, انہوں نے سمجھا کوئی اور, کہیں یہ تیرے گدے کی ہڈیاں. کیف ننشزھا, تم دیکھو میں انہیں کیسا اٹھاؤں گا. ثم نقصوها لحما, پھر انہیں گوشت پہناؤں گا, تو دیکھنا تیرے سامنے ہوگا. تھک تھک تھک, جیسے اینٹیں نہیں جڑتی, مستری اینٹیں جوڑتا ہے تو یوں لگا جیسے کوئی قیدی مستری ہے جو ہڈیوں کو کٹھا کر رہا, ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک, جوڑ جڑتے گئے, ہڈیاں چڑھتی گئیں اور پسلیاں بنتی گئیں اور ساری ریڑھ کی ہڈی کے مہرے بنتے گئے, گردن کے کھوپڑی کے سارا کچھ ڈھانچا ایسے دیکھ رہے, حیران ہو رہے, پریشان, یہ کیا. پھر ایک دم اس کے اوپر ہواؤں میں سے اڑتی ہوئی آئی کھال, گوشت چڑھا, پھر کھال چڑھ پہ ایک دم گدے نے آنکھیں کھولی, کان ہلائے, دم ہلائے, زور سے نعرہ لگایا اپنی خوبصورت آواز میں, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, اپنی اسی بھدی آواز کا. عزیر پتہ چل گیا تیرا رب کیسا ہے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بس بس بس میرے مولا مجھے سب سمجھ میں آئے گا, تو ہی تو ہے, تیرے سوا کچھ نہیں ہے. آج جب وہ واپس آئے تو وہ تو ایک اللہ کی قدرت, ان کو ہو عزیر ابن اللہ, یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا, 3 خدا بنا دیے اور اپنے علماء کو, اپنے بزرگوں کو خدا بنا دیا. تو اللہ سے جو بندے کا تعلق تھا, اللہ کی جو پہچان کا تھا, صرف پہچاننا, وہ بالکل ختم. جو مشرق تھے وہ تو پتھروں کو پوج رہے، اور حال ان کا اس حد تک گر گیا تھا کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو بھیجا مکھن لے کر روٹی لے کر کے جاؤ فلاں بت کی نظر کر کے آؤ. اس وہ خود بیچارے کو بھی بھوک لگی ہوئی، اب اس نے جا کے روٹی رکھی اور کھڑا ہو گیا کہ اب یہ خدا کہے گا تھوڑی سی تو بھی کھا لے. اب وہ کھڑا انتظار میں، یہ کہے گا تو کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا تو کوئی اگر میں نے خود اٹھا لیا تو کوئی بجلی آئے گی، میرا سر پھوڑ دے گی، میرے تباہ و برباد کر دے گی. کھڑا کھڑا وہ کہاں سے بولے. اتنے میں کتا آیا، اس نے بڑے آرام سے روٹی کھائی، مکھن کھایا، ٹانگ اٹھا کے اس کے خدا پہ پیشاب کیا، لیکن اس کی عقیدت میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آیا. یہ معاشرہ تھا جس میں اللہ کا نبی آئے. عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے بت کی پوجا کرتے تھے، لکڑی کا بت تھا. ان کے بیٹے مسلمان ہوئے تو انہوں نے اس کو سمجھایا، ان کا بیٹے میری 60 سال گزر گئی، اب میں کیا مسلمان، میرا خدا میرے لیے کہا. تو انہوں نے ایک دن کیا کہ اس کو ان کے وہ بت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. صبح اٹھ کے دیکھا تو بت غائب، کہنے کہ میرا خدا ہی غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا. دیکھا تو ایک پورے کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہوا. اس کو اٹھا کے لائے، نہلا دھلا، خوشبو لگا کے رکھا، پھر بندگی شروع کر. رات کو بچوں نے پھر پھینک دیا. 3-4 دفعہ مسلسل جب ہوا تو وہ انہوں نے نا رات کو تلوار نکالی اور اس کے پاس رکھ دی. کہا میرے خدا میں بوڑھا آدمی ہوں، تیرا پیرا تو دے نہیں سکتا، یہ تلوار رکھ کے جا رہا ہوں، رات کو جو آیا نا اس کی تو خود خبر لینا. ہو یا کس ہو گئے. ان کے بیٹوں نے جب دیکھا تلوار پڑی تو اس کو اٹھایا، سارے مدینے کا چکر لگایا. ایک کتا مرا پڑا تھا، پھول کے اس کی ٹانگیں اوپر اٹھ گئی تھیں، انہوں نے اس کی ٹانگ کو کتے کی ٹانگ سے باندھ دیا. صبح جب آنکھ کھلی تو پھر دیکھا خدا غائب. پھرتے پھرتے پھرتے دیکھا تو وہ کتے سے بندھا ہوا، کہنے تیرا بیڑا غرق، وہ تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ تو نہ سوتا. یہ وہ معاشرہ تھا جس میں اللہ کے نبی تشریف لائے. ادھر عیسائیوں کی طاقت اور حکومت، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، ہمارے پادری، ہمارے بزرگ، یہ بھی خدا ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے. اور ادھر یہود کی طاقت تھی تو وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور ہمارے احبار، ہمارے رہبان یہ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے. اس ساری فضا میں جب چاروں طرف لوگوں کے ذہن، دل، دماغ ہزاروں خداؤں میں بٹ چکے ہوں، تو ایک دم فاران کی چوٹیوں سے ایک آواز آئی، لا الہ الا اللہ. اس آواز نے ایک تہلکہ مچا دیا. لا الہ، یہ لا ایک تلوار کی طرح کوندتی ہوئی تلوار تھی، یہ چمکتی ہوئی بجلی تھی. اس کو اللہ نے لا کو اٹھایا اوپر سے اور اس کو تلوار کی طرح چلایا، اور عرش سے لے کر فرش تک ساری مخلوق کو لا کی تلوار سے کاٹ کر یہ بتایا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، جو ہوا، جو ہو رہا، جو ہوگا، سب اللہ کے ارادے اور امر سے ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا. لا الہ، یہ لا ہر طرف چلا، لا الہ، کوئی معبود نہیں، اللہ ہی ہے. لا الہ، کوئی رازق نہیں، اللہ ہی ہے. لا الہ، کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ ہی ہے. لا الہ، کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ ہی ہے. لا الہ، کوئی مسئلے کا حل کرنے والا نہیں، صرف اللہ ہی ہے. لا الہ، کوئی عزتیں دینے والا نہیں، صرف اللہ ہی ہے. لا الہ، کوئی زندگی دینے والا نہیں، صرف اللہ ہی ہے. لا الہ، کوئی آنکھوں کا نور دینے والا نہیں، صرف اللہ ہی ہے. لا الہ، کوئی محبتیں دینے والا نہیں، صرف اللہ ہی ہے. لا الہ، کوئی نفرتوں کو دبانے والا نہیں، صرف اللہ ہی ہے. لا الہ، کوئی فتح دینے والا نہیں، صرف اللہ ہی ہے. اور لا الہ، اور کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں، صرف اللہ ہی ہے. اور لا الہ، کوئی زمین سے برکتیں دینے والا نہیں، صرف اللہ ہی ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا. ایسا اللہ لوگ نہیں جانتے تھے، آج بھی لوگ ایسا اللہ نہیں جانتے. آج بھی ہم کا پتا، باپ دادا کا پتا، تیرا رب کیسا ہے، پیو کون ہے، دادا کون ہے، نسب کیا ہے، حضرت کیا ہے. تو قبل اس کے کہ آپ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل اتارا کہ جاؤ جبریل میرے محبوب کو پیغام دو، انہیں کہو میرا تعارف چاہتے ہو، میری برادری قوم قبیلہ سننا چاہتے ہو، تو سنو قل ہو واللہ احد، احد ہے اللہ الصمد، وصمد ہے لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جواب. اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، تین درجے اندر کے بتائے ہیں. ایک اندر کا نفس وہ ہے جو ہر وقت اس کو برائی پہ اُبھارتا ہے، ان النفس الامارۃ بالسوء، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، جس کہتے ہیں نہنگو اجدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا، یہ وہ بلا ہے. یہاں دو چیزیں رکاوٹ آ جاتی ہیں، تو اس لیے صحیح سوچ سمجھ کے باوجود عمل غلط ہو جاتے ہیں، کہ گناہوں کی لذت وقتی اور فوری اور باقی اعمال کی لذت دیر سے. میں آگے سے حملہ کروں گا. آگے کیا ہے؟ ایک تو ظاہری طرح نا، آگے سے وار، پیچھے سے وار، دائیں سے وار، بائیں سے وار. لیکن یہی مطلب شیطان کو کبھی دیکھو نا، آپ کو مکہ مارا ہو یا پیچھے سے آ کے لات ماری ہو یا دائیں طرف سے آ کے دھکا دے یا بائیں طرف سے آ کے دھکا دیا ہو، یہ تو بڑی خوبصورت تشبیہ ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، آگے سے حملہ کروں گا. آگے کیا ہے؟ آخرت. آگے کیا ہے؟ موت. آگے کیا ہے؟ قبر. آگے کیا ہے؟ حشر. آگے کیا ہے؟ جنت. آگے کیا ہے؟ جہنم. کا آگے سے حملہ کروں گا، انہیں موت سے غافل کروں گا، انہیں قبر کے اندھیروں سے غافل کروں گا، انہیں ان کے اندر سے جنت کے شوق نکال دوں گا، ان کے اندر سے جہنم کے خوف نکال دوں گا، ان کے اندر سے آخرت کی فکر نکال دوں گا. زمین خل سے پیچھے سے حملہ کروں گا. پیچھے کیا ہے؟ پیچھے دنیا ہے، ہر سانس ہمیں آگے دھکیل رہا ہے اور دنیا پیچھے جا رہی ہے، ہر سانس ہمیں آگے دھکا دے رہا ہے، ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر صبح، ہر شام وہ ہمیں آگے لے جا رہی ہے، دنیا پیچھے ہو رہی ہے. مین خل سے ہیں، پیچھے سے حملہ کروں گا. وہ کیا ہے؟ انہیں حرام خوبصورت دکھاؤں گا، انہیں حرام کمائیوں میں پھنساؤں گا، انہیں سود میں پھنساؤں گا، انہیں جھوٹ میں پھنساؤں گا، یہی دنیا جنت بنا کے دکھاؤں گا، یہی دنیا جہنم بنا کے دکھاؤں گا، اسی دنیا کی چوپڑی روٹی کا انہیں غلام بناؤں گا، اسی دنیا کے رقص اور موسیقی میں انہیں گم کر دوں گا، آگے کے بلا دوں گا. ان ایمانہ، دائیں طرف سے حملہ کروں گا. دائیں طرف سے حملہ کیا ہے؟ نیکیوں کا لکھنے والا ادھر فرشتہ بیٹھا، ادھر نیکیوں کا فرشتہ بیٹھا ہو. تو تک کیا کروں گا؟ جو تیرے نیک بندے ہیں نا، اب ان کو میں نیکی سے تو پہلا کام تو یہ کروں گا کہ ان کو نیکیوں سے ہٹاؤں گا. ان ایمان، ایمان دایاں، دایاں سے مراد اعمال صالحہ، کہ ان کو نماز پہ آنے نہیں دوں گا، روزے پہ آنے نہیں دوں گا، زکات حج پہ آنے نہیں دوں گا، تقوی ماں باپ کی خدمت، نظر کی حفاظت، ذکر و تلاوت، تبلیغ، اس پہ آنے نہیں دوں گا. اگر آ گئے تو پھر کیا کروں گا؟ ان کی نیتوں میں فطور ڈالوں گا. اب بڑا بزرگ، بڑا حاجی، بڑا سخی، اسپتال بنا کر ڈونیٹ کر دیا، بڑا سخی، مسجد بنا دی، بڑا سخی، مدرسہ بنا دیا، بڑا سخی، پیدل سال لگایا، بڑی قربانی والا، یہ جملے سنوانے کا شوق پیدا کر دوں گا. یہ دائیں طرف سے حملہ. بائیں طرف سے حملہ کیا ہے؟ ادھر گناہوں کا فرشتہ بیٹھا، جو نیکیاں برائیاں لکھتا ہے، برائیاں لکھتا ہے، کہ ان کو گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، دلاؤں گا، دلاؤں گا، شراب میں دکھاؤں گا، زنا میں دکھاؤں گا، سینما میں دکھاؤں گا، موسیقی میں دکھاؤں گا، رقص و سرود میں دکھاؤں گا، جوئے میں دکھاؤں گا، ماں باپ کی نافرمانی میں ساری لذت ان کو کدھر دکھاؤں گا. یہ چار طرف سے اس کے حملے ہیں. میں نے کہا اب دیکھ لینا آگے کوئی کوئی آئے گا. تو کس کا اللہ پاک نے بھائیو کتنا بڑا ہم پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جب دفع ہو جائے، جو کرنے کر لے، جب بھی میرے بندے سے کوئی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، دائیں سے بائیں سے، آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، بدی کے بارے میں، اور اس نے ایک دفعہ کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے، تو میں بھی اسے ساتھ ساتھ معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا. چل جا دفع ہو، جو کرنے کر لے. سب کی میں سب کی کلگیاں اتار دوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا. اللہ نے کہا لا ابرح اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے انہیں معاف کرتا رہوں گا معاف کرتا رہوں گا. تو بھائیو اب تین سے بڑھ کر تو راستہ کوئی نہیں, چلتے کیوں یہ نوجوان, یہ بوڑھے, یہ عورتیں, یہ مرد, کیوں یہ دوچ رکاوٹیں ہیں؟ ان رکاوٹوں سے لڑنے کے لیے کلاشنکوف نہیں چاہیے, اندر کا ایمان چاہیے, اندر کی طاقت چاہیے. اس کو سیکھنا ہے تبلیغ کا کام, اسے اوروں تک پہنچانا ہے تبلیغ کا کام. انسانیت کی فلاح کا سب سے بڑا کام ہے تبلیغ, کہ لوگوں کو گواہی سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لے آؤ, ان کو برائی کے راستے سے ہٹا کر جنت کی راہیں دکھا دینا. تو اس لیے صبح سے شام تک جو نبی تھکتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارے نبی تھکے, سب سے زیادہ کام ان کا تھا, اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ بھی ان کو عطا فرمایا. سید المرسلین, سارے نبیوں کا سردار, رحمت للعالمین, سارے جہانوں کی رحمت, وما ارسلناک الا کافۃ للناس, سارے جگ جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجا. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کسی نبی کو نہیں عطا کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ فاتحہ عطا کی جو کسی کو نہیں عطا کی, اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ بقر کا آخر عطا فرمایا جو کسی کو نہیں عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے انجیل کے تورات کے بدلے میں اللہ نے مجھے سورۃ فاتحہ عطا فرمایا, اوتیت المتانی مکان التورات, اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بدلے میں مجھے سورۃ مائدہ عطا فرمائی, والمائدہ مکان الانجیل, اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں مجھے حامیم کی صورتیں عطا فرمائی, سات صورتیں حامیم حامیم حامیم سے اکٹھی اکٹھی اوپر نیچے اوپر نیچے آتی, اور فضلت بالمفصلات, اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر عزت بخشی, فضیلت بخشی, درجہ عطا فرمایا. جنت کی شادی اللہ نے میرے ہاتھ میں دی قیامت کے دن, الیہ مفاتیح الجنت یوم القیامہ, قیامت کے دن جنت کی شادی میرے ہاتھ میں ہوگی. یطوف علیہ الف خادم کأنہم لؤلؤ مکنون, میں جہاں کھڑا ہوں گا میدان محشر میں میرے چاروں طرف جنت کے ہزار غلام پہلے پہنچا کر میرے دائیں بائیں کھڑے کر دیے جائیں گے, وہ میرے مجھے نمایاں کر رہے ہوں گے, وہ آخری رسول کھڑے ہوئے جن کے طرف ایک ہزار جنت کے غلام پہلے جنت سے نکال کر وہاں پہنچا دیے جائیں گے, جو آپ کے چاروں طرف حالہ بنا کے کھڑے ہوئے ہوں گے. اور آپ نے کہا انا خطیبہم اذا ہم ستو, اور اس میدان محشر میں کوئی دم نہیں مار سکے گا, نہ کوئی نبی نہ رسول نہ فرشتہ نہ کوئی ولی نہ کوئی غوث نہ کوئی صدیق نہ کوئی ابدال نہ کوئی عالم نہ کوئی مجاہد نہ کوئی شہید نہ کوئی غازی, الا انا, سوائے میرے اس دن کوئی نہیں بول سکے گا, صرف میں بولنے والا ہوں گا, باقی خاموش ہوں. پھر جب آپ کی شفاعت ہوگی تب جا کے آگے لوگوں کو بولنے کا حق ملے گا. پھر آپ نے کہا انا مبشرہم اذا ایسو, انا شافعہم اذا حبسو, انا قائدہم اذا وفدو, انا خطیبہم اذا انصتو, لوگ اللہ کی طرف چلیں گے تو میں آگے قائد بن کے چلوں گا, لوگوں کے قدم جکڑے جائیں گے تو میں شفاعت کروں گا, لوگ نہ مایوسی میں ڈوب رہے ہوں گے میں خوشخبریاں سنوں گا, لوگ کی زبانوں پہ تالے ہوں گے میں بولنے والا ہوں گا, میری شفاعت پر اللہ کا حساب کا نظام چلے گا, آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا, اور آپ ہی کی شفاعت سے جنت کا دروازہ کھلے گا, اور آپ ہی کی شفاعت سے جنت میں داخلہ ہوگا. آپ نے فرمایا سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں, اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جاؤں. تو بھائیو دین پانی کے بغیر زندگی جیسے ناممکن ہے, اللہ کی قسم دین کے بغیر زندگی ناممکن ہے. اس لیے انبیاء محسن آسم, اور محسنوں کے محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سارے نبیوں پر مہر لگا دی آپ کی نبوت کی, جب آپ نے معراج میں سب کو نماز پڑھائی اور مسلح پہ جبریل نے آگے آپ آگے تشریف لے چلے, نماز آپ نے پڑھائی سارے مقتدی بنے, تو آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء, نبی تو امتوں کی طرف آتے ہیں, نبی کا کوئی نبی نہیں ہوتا, لیکن آپ نے فرمایا میں سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں, سارے نبیوں کا نبی بنا تھا. تو چونکہ آپ آخری تھے, آپ کے پاس کوئی آنے والا نہ تھا, اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے آئے وہ خیر خواہی کا کام گروپ پانی کی سپلائی کا کام، واٹر سپلائی، دین سپلائی انبیاء کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ محنت اس امت کی طرف منتقل فرما دی. تبلیغ اس امت کا اجتماعی کام ہے، نہ کہ تبلیغی جماعت کا کام. آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام دنیا میں آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے. یہ حدیث متواتر ہے، حدیث متواتر ذخیرہ ہے حدیث میں تھوڑی سی. حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں؟ جس حدیث کو صحابہ میں سے 10 آدمی روایت کریں، 10 کم از کم اور 10 سے زیادہ جتنے بھی ہو جائیں، تو جس حدیث کو صحابہ میں سے 10 صحابی روایت کر رہے ہوں یا اس سے زیادہ کر رہے ہیں تو اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں. حدیث متواتر اور قرآن کی آیت کا ایک درجہ ہے. ایک درجہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے، کوئی حدیث متواتر کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کسی اور حدیث کا انکار کرے تو کافر نہیں ہوتا، فاسق ہوتا. لیکن اگر حدیث متواتر کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے. جیسے قرآن کی آیت سے حکم ثابت ہوتا ہے قطعی، حدیث متواتر سے حکم ثابت ہوتا ہے قطعی. تو یہ حدیث متواتر ہے جس کو آپ نے منا میں کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو. 10 تاریخ کو کہا، 11 تاریخ کو کہا، اور 11 تاریخ کو یہ سورت اتری تھی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. اس میں اس لیے آخری سورت ہے قرآن، جس کے بعد کوئی سورت نہیں اتری، چند آیات اتری ہیں، یہ آخری سورت، اس پر سورت کوئی نہیں آئی، یعنی مکمل سورت. تو اس میں اشارہ تھا کہ واستغفر ہو، بس آپ اب کچھ کریں، آپ کا وقت آ چکا ہے. اور اس سے پہلے خود آپ نے اشارہ کر دیا تھا، جب وہ اونٹ لائے گئے قربانی کے لیے تو 100 اونٹ سے ہر کلیز لائے، 5 اونٹ سامنے، 5 اونٹ آگے کر دیے جاتے، اس میں سے ایک اونٹ آپ کے سامنے کیا جاتا پھر آپ اس کو ذبح کرتے. تو لوگوں نے عجیب تماشا دیکھا، جب ایک اونٹ آگے آ جاتا تھا نا ذبح ہونے، تو پچھلے 4 اونٹ ایک دوسرے کو مارنا شروع کرتے کہ میرا نمبر پہلے لگ جائے، میرا نمبر پہلے لگ جائے، میں پہلے ذبح ہو جاؤں. اور ساری دنیا میں دیکھ لو جانور پیچھے بھاگتا ہے، میرا نمبر نہ لگے اگلے گلے. اور پہلی اور آخری مرتبہ یہ تماشا کائنات نے دیکھا کہ جب ایک اونٹ آگے جاتا تو پچھلے 4 لڑنا شروع کر، میں آگے بڑھ کے ذبح ہو جاؤں، میں آگے بڑھ کے ذبح ہو جاؤں. تو آپ نے 63 اونٹ ذبح کرنے کے بعد بادشاہ پھینک دیا. یہ خود اشارہ تھا کہ بس میرے 63 سال ہیں، جانے کا وقت قریب. اوپر سے اللہ کی تصدیق بھی آ گئی کہ آگے کی تیاری کریں. اب آپ آگے کی تیاری مطلب ہے کہ بس اب آپ نصیحت وصیت پوری کر دیں امت کو. تو آپ نے 11 تاریخ کا جو خطبہ دیا ہے، یہ عرفات کے خطبے اور 10 تاریخ کے خطبے سے زیادہ عظیم الشان اور زیادہ لمبا ہے. اور جب آپ عرفات میں خطبہ دے رہے تھے تو اس کو مجمع سر سامنے تھا، سامنے آپ کی آواز جا رہی تھی، لیکن اس کے بعد آپ جب کوئی بات کرنی ہوتی تو آپ شفان بن امیہ کے بھائی تھے، ربیعہ بن امیہ، اپن سے کہتے ربیعہ، لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے، ان کی آواز بلندی ہو گئی، لوگوں اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں. لیکن 11 تاریخ کا جب آپ نے خطبہ دیا تو سارے لوگ سامنے نہیں، کچھ خیموں میں تھے، کسی کا خیمہ پہاڑی پر، کسی کا دامن میں، کسی کا دائیں، کسی کا بائیں. آپ کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ ساری مینا کی وادی آپ کی آواز سے گونج رہی تھی، اور قریب والا دور والا آپ کی آواز کو برابر سن رہا تھا. اور اس میں یہاں آپ نے کہا اسا اللہ تلقونی بعد عامی هذا لا لی لا اراکم بعد عامی هذا، لو آج میری تمہاری آخری ملاقات، آج آخری ملاقات، آج کے بعد مجھ سے نہ مل پاؤ گے. یہ 11 تاریخ کو آپ نے کہا. تو اس میں آپ نے 3 دفعہ اس بات کو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اس نے آپ اپنی اونٹنی چتا پہ سوار تھے، اور عمر بن یسر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، انہوں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا. عمر بن یسر بھی رضی اللہ عنہ کے چچا، انہیں آپ کی اونٹنی کی نکیل کو، رسی کو پکڑا ہوا تھا. اور آپ اس نے 10 تاریخ کو آپ نے قصوا پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، اور 11 تاریخ کو آپ نے اونٹنی چدا پہ بیٹھ کر خطبہ دیا. اور آپ کی آواز ایسے گونج رہی تھی کہ خیمہ کیا پہاڑ بھی گونج رہے تھے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آگے پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ. تو بھائی یہ کوئی تبلیغی جماعت کا ٹھیکہ تھوڑا ہی ہے کہ انہوں نے بستر اٹھا کے جانا ہے، میرپور والوں نے صرف انگلینڈ جانا ہے پیسے کمانے کے لیے. جس نے کلمہ پڑھا ہے اور جو ختم نبوت پر اعتقاد اور یقین رکھتا ہے اس کے ذمے ہے اوروں کو پہنچانا. ہاں جب اپنے بھول جائیں تو پہلے اپنوں کو بتاؤ، اپنے ہی بھولے ہوئے ہیں، تو اوروں کے پاس جانے کی کہاں سے فرصت, گو یہ کوئی عذر نہیں ہے, تو ساری دنیا کو بات پہنچانی, پتہ نہیں اپنے نہ مانے وہ پرائے پہلے مان لیں. لیکن بھائی افراد کہاں سے لائیں, لوگ کہاں سے لائیں. 1982 میں پہلی دفعہ میں انگلستان گیا تھا جماعت میں, تو ڈاکٹر امجد صاحب ہمارے ساتھ, انہوں نے گورے کو دعوت دی, وہ کہنے لگا کہ پہلے تم لوگ پکے مسلمان ہو جاؤ پھر ہم بھی ہو جائیں. تو ایک اور گورے کو دعوت دی, اس نے کہا مجھے اسلام سے محبت ہے, مسلمانوں سے نفرت ہے, تو مجھے اسلام اچھا لگتا ہے, مسلمان برے لگتے. تو اس کا ہمارے پاس کیا علاج سوائے رونے دھونے اور منت خوش آمد. تو بھائیو یہ واٹر سپلائی کا کام ہے تبلیغ, اللہ کی قسم اس سے بڑا ویلفیئر کام دنیا میں کوئی نہیں. یہ سب سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی, یہ سب سے بڑا سوشل ورک ہے. یہ تبلیغ والے سوشل ورک نہیں کرتے, اور اس سے بڑا سوشل ورک کیا ہوگا کہ ایک آدمی جہنم کی راہوں پہ جا رہا ہو, اس کے پاؤں پکڑ کے منت کر کے توبہ کروا کے سیدھی راہ پہ لے آؤ. جنہیں جمشید نے جب توبہ کی, 6 سال اس کے پیچھے ہم پھرے پھرے پھرے, اس وقت اس نے کہا آپ لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا جو مجھے ان راہوں سے ہٹا لیا, ہمیں پتہ نہیں اس حال میں مرتا تو کہاں جاتا. اور ایک دفعہ ہم بنگلہ دیش گئے 1991 میں, چلا لگایا تو ہمارے بھائی افضل صاحب نے ان کو کچھ گونگوں کی زبان آتی ہے اشاروں کی, تو انہوں نے ایک آدھ گونگے کو نا ڈھونڈ ڈانڈ کے کہیں سے پکڑ لیا, اس سے تھوڑی بات کی, وہ ہکا بکا حیران یہ کیا باتیں ہیں. اس پر اتنا اثر ہوا کہ ایک ہفتے میں 50 گونگے ہم نے کٹھے کر, وہ خود کٹھے کر کے لائے 50 گونگے. ان 50 گونگوں کو پتہ نہیں طہارت کیا ہے, وضو کیا ہے, نماز کیا ہے, کلمے کا مفہوم کیا ہے, کچھ پتہ نہیں, وہ اشاروں کی زبان تو پوری ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ ہمت کر کے ان کو پورا دو ہفتے ہم وہاں, وہ ہمارے ساتھ رہے, آ رہے, نمازیں پڑھ رہے, کلمہ کا مفہوم سیکھ رہے, وضو سیکھ رہے, طہارت. جس دن ہم واپس آ رہے تھے تو سارے گونگے ہمیں الوداع کہنے کے لیے مرکز آئے, تو ان کے لیڈر نے ہم سے کہا کہ وہی ترجمانی کہ آپ لوگ ہمیں ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں, ہمارے ماں باپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا تھا, آپ لوگ آ کے ہمیں دین سکھا کے جائے. تو ویسے تبلیغ کو اپنا کام بناؤ گے, دین کو اپنے اندر اور اوروں میں زندہ کرنا, یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. ختم نبوت کی وجہ سے یہ دولت ملی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ سارے عالم, سارے انسان, سارے زمانے, سارے جنات عطا فرمائے. چلو الحمد کما انت اہلہ فصل علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ افعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوى و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان.